Hej, vem är det jag talar med idag? Susanne Fryl. Susanne Fryl? Fryl. Mm. Fryl med ett L? Ja. Okej. Okay. Och vad tycker du om samhället och politiken idag? Hur mycket vill jag ska berätta? Ja, jag tycker väldigt mycket. Vad är det viktigaste av allting, tycker du? Ja, det är ju alltid så att det som ligger en själv runt hjärtat är ju viktigt. Eftersom jag för 4 år sedan var egenföretagare med eget hus och 4 ungar och levde väldigt bra och nu sitter i rullstol och har fått en väldigt konstig sjukdom och är helt beroende av... Då måste man ju bry sig mycket om sig själv. Då har man märkt hur katastrofal politiken är när det gäller vården. Ja. För där finns ingenting, antingen måste du vara gammal och få upp 80 år ensamstående och passa in i det, eller så ska du vara liten och barn och sjuk. Tänkte du likadant innan du blev sjuk? Nej, det gjorde jag inte, för att jag var engagerad i samhällsfrågor alltså. Men jag trodde inte att det var så här katastrofalt. Nej. Det trodde jag inte. Jag trodde inte att det var så att bara för att man var då mamma och blev sjuk, att det finns bara ingenting. Så att du har gått från att vara mer höger kanske då i politiken till att bli mer vänster kanske? Ja, alltså jag arbetade faktiskt för Moderaterna aktivt, och när jag sen flyttade ner här till Kristianstad så tyckte jag inte att jag blev så trevligt bemött av Moderaterna här. De var inte alls lika glada och positiva och sånt. Nej. Och sånt. Så att jag pratade lite mer med Liberalerna och sånt, för jag tänkte att jag skulle fortsätta min karriär då. Mm. Men sen då så blev det ju så att de nu i valet gick över och höll med de röda då. Och det håller inte du med om? Nej, det gör jag inte, för att även är väldigt mycket för det här med vården och sådana saker, så tar de bort mycket av valfriheten. Och det är det jag vill ha, och det var det jag strävade efter på högersidan då, det här. Valfriheten? Ja, att man får välja själv. Liksom, man får välja sjukhus själv, man får välja vårdgivare själv. Men behöver man inte då de här skatterna för att få den här välfärden? Jo. Och där är ju inte högern så duktiga på skatt, att tala in skatt direkt, va? Nej, men sen tycker jag att det är bättre att man faktiskt tar det från oss vanliga. För att om vi betalar 2 kronor mer skatt så är det ingen katastrof. Nej. Men om man ska ge sig på de som är jättestora och ta massor av deras pengar, så flyttar de. Mm. Och då försvinner ju... För de kan ju producera sin produkt någon annanstans i EU. Och så med frihandeln så kan ju den produkten komma in i landet i alla fall. Ja, precis. Och då liksom tömmer man ju Sverige på de som har pengar. Så att man kan säga så här, skulle man vilja beskatta de rika mer än de fattiga, alltså ta pengar från de rika och ge till de fattiga, så måste man först gå ut ur EU i så fall, egentligen. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror mer på att man skulle ha något mer balanserat tänk. För det jag märker väldigt mycket, det är att väldigt många tänker och väldigt många tycker. Men det är ingen som har hjärtat med. När allting kommer till kritan så har de inte hjärtat med. Det tycker jag är lite sorgligt, för det försökte jag få in när jag jobbade. Vad är det de tänker med då? Är det med girigheten eller med... Ja, med pengarna. Till sig själva då? Ja, säg som hela den sociala biten här. Man vet ju av skattekronan att det mesta går ju till LSS och såna här grejer av kommunala skattekronan. Och ändå så har de en budget som de vet att de spräcker varje år. Och så är det hela tiden kniven på strupen. Och det drabbar ju fel personer. För det drabbar ju de som inte kan och som inte orkar. Mm. Och där skulle jag vilja liksom att man på något sätt kunde humanisera. Men du tänker ju mycket på dig själv. Och så har du sagt, och sen röstar du på partier där människor också tänker mycket på sig själva kanske. Men nej, varför skulle de inte bara på mig själv. Men varför skulle de tänka på dig då? Nej, men det gäller ju att ha det där helhetstänket. Det är det jag menar med att ha hjärtat med i det hela. Va? Att man kan inte bara göra en sak och sen strunta i resten. Utan man måste ha med helheten i det och få med. Skolan är ju jätteviktig för att få upp ungdomar som kan och vill och har arbetsmoral och sådana här saker. Och det går ju hela ledet, va? Och sen går ju de arbetsmarknaden där med arbetsförmedlingen och hela den här biten. Och arbetsmarknadsinvandringen som vi behöver, som samtidigt alla gnäller på. Att det kommer för mycket. Och, mm. Har du använt någonting av invandrad arbetskraft som du som har utmaningar? Menar du om jag använde den när jag var... Eller du har hemtjänst eller så? Jag har LSS nu, så att jag har assistenter. Ja. Är några av dem invandrade? Nej, det är de inte. Det är de inte. Det är svenskar? Ja, men det har liksom inte med sakerna att göra, för de kunde lika gärna varit. Invandrare. Nu blev det folk som jag hade omkring mig och som jag kände, ja. Och som redan kände mig. Men det var mig. Tur för dig. Ja, för att man ska få liksom tryggheten i det. Mm. Men det kunde precis lika gärna varit en invandrare. Då ska du lyssna på de intervjuerna jag har, för det är en kvinna som säger att det inte fungerar med de som har invandrat. Mm. Och hon säger att det beror på att de lär sig inte språket. Nej. Tillräckligt bra och förstår inte sina... Och till och med, det var en annan kvinna som sa att i hennes assistans så måste de lära sig att lyssna bättre på vad hon säger. Mm. Och sådana här saker. Så att det är inte, allt är inte perfekt. Nej, jag vet min ena dotter, hon gick på vårdlinjen ett tag. Mm. Men hon slutade för hon var den enda svenskan i klassen. Och de använde en hel lektion av att förklara vad ordet inköp betyder. Herregud. Och det innebär ju att vårdutbildningen måste bli väldigt, väldigt lidande när man måste gå ner på den nivån. Ja, eller så måste man ju ha olika slags utbildningar för olika människor med olika förutsättningar. Ja, men det är ju, alltså det är ju... De jag har sett i de årskullorna nu där mina barn är, de är 16 och 18. Där är det så att på de här vårdlinjerna så är det typ en max 2 svenska. Ja. Sen resten är det då invandrare och ofta med slöjor och ofta med väldigt dålig svenska kunskap. Och det är jättebra att de kommer in där. Men det är så oschysst med dem att sätta dem där. När de inte ens kan svenska språket. Nej, de borde lära sig svenska först. Ja, alltså hela den här immigrationspolitiken är ju så knasig. Mm. Men du är för ändå migrationspolitiken i stort då som Reinfeldt satt igång, kan man säga. Ja, det är jag, för att om man räknar på det så som jag lärde mig när jag gick den här politiska utbildningen då. Mm. Då går ju Sverige i konkurs 2040 om vi inte får invandrare. För hela allt har ju svängt. Du menar att det blir ingen tillväxt då? Nej, ungdomarna som förr gick ut i arbetslivet när de var 18, 19, 20. Mm. De går nu ut i arbetslivet när de är 27. Mm. Det är ett jätteglapp där vi inte får några skatteintäkter. Mm. Och sen de äldre, de lever längre. Mm. De kostar mer. Mm. Och vi har ju den här x antal pengarna att vifta med. Mm. Och sen blir det hela tiden mer kostnader medan det blir mindre inkomster. Mm. Och inkomster är ju skatt. Och enda sättet att rädda det här är att få in skattebetalare nu. Och det kan man ju inte satsa på. Då ska de vara, då ska de i princip vara färdigutbildade och in och ska fungera i svenska samhället direkt, ja. Då. Men det är ju omöjligt, va? Ja, omöjligt är det inte om man hade fått rätt på det. Men man hade valt rätt men individer då? Nej, inte att välja ut individer, men att när de kommer hit, för oftast är de ju utbildade, de som kommer hit, men att få det, just den där speciella guidningen, att lära sig svenska snabbt och kunna komma in. Mm. Att få någon stöttning och få det här så att man kan ta nytta av. Är det samma kvalitet på deras utbildningar, tror du, i stort annars? Jag tror nog att de ligger mycket högre. Ibland. Oftast, ja. Hela sjukvården är ju enormt mycket bättre utomlands. Det är ju många, många turister som har räddats till livet. Tack jag jag pratar inte om Europa nu, jag pratar kanske om Mellanöstern och Afrika. Ja, jag vet inte i Afrika och sånt, men Mellanöstern och då är deras läkare, de brukar vara väldigt duktiga. Mm-hmm. Okej. Okay. Det jag har hört nu, jag är inget proffs alltså. Nej, det är, men det borde ju de som sitter med de här, de måste ju veta och kan jämföra. Mm. Och testa sånt. Men det är ju väldigt, väldigt viktigt att Sverige inte rasar. Men du skulle mena alltså att vi skulle försöka få hit människor med rätt slags utbildning som Sverige behöver, helt enkelt? Ja, eller ta tillvara på de som kommer hit, för många kommer ju hit utbildade. Mm. Men sen kan de inte, för de kommer inte in i systemet. Det är liksom inte det här tvånget att komma in i systemet heller. Mm. Det borde vara lite mer så här, lära i svenska språket liksom. Och ta vara på det du kan. Och sen har vi arbetslöshet också. Det innebär ju att företaget väljer ju de med relevant utbildning, kan svenska, kan engelska kanske. Ja, men har man då, det är ju sådana enorma skattelättnader för företagen som tar nyanlända. Att det är ju oftast väldigt stor fördel för företagen att ta den typen av arbetskraft. Mm. Men jag vet inte, jag sitter inte på alla svaren, men jag tycker man borde göra någonting. Det är barnen som jagar mig frenetiskt. Men jag tycker man borde göra någonting och få det liksom, ta tillvara på de som kommer. För många som kommer, det är så mycket skitsnack hela tiden liksom, om att det är så dåligt, och när man går här i Kristianstad så är det så mycket ungdomar och det är farligt, man kan inte göra någonting. Nej, jag har pratat med dem, det finns nog kanske några av dem som är farliga på grund av att en av 100 kanske är psykopat eller så, va? Så det finns ju några som kan vara farliga. Ja, men de flesta är inte farliga, och visar man ingen rädsla att prata med dem så går det jättebra att prata med dem. Ja. Ja, om jag åker i stan och jag tappar någonting eller vad som helst, jag måste ta, för hon blir töskunder bara. Mm.